Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Değerli kardeşlerim, bu hafta tergib ve terhib hadis dersi olarak okuyacağımız konu gündüzün namazlarını bitirdik. Akşamın namazlarını kıldık. Şimdi gece namazı için yatacağız. Dolayısıyla yatarken yapılacak sünnette yapılması tavsiye edilen, teşvik edilen işler nelerdir? Allah'ı anmanın gerekliliği, onu terk etmenin sıkıntıları ve yatarken yapılan zikirler diyeceğiz. Ondan sonra gece uyanırsak uykudan o zaman ne yapacağız? Ne dememiz teşvik edilmiş? Sonra gece namazının fazileti ve inşallah bu haftada o şekilde bitirmiş olacağız. İlk konumuz gece namazına kalkmak için yatıyoruz şimdi. Yatarken yapacağımız dualar, zikirler nelerdir? Bunların fazileti nedir? Ve Allah'ı anmadan uyuyanlar hakkında gelen tehdit nedir? Birinci hadisimiz Bera bin Azib radıyallahu anh'dan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Buhari ve Müslim'in ittifak ederek rivayet ettiği hadiste, yatağına yatmak istediğinde namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ tarafına yat ve sonra Allahümme inni eslemtu nefsi ileyk ve veccehtu vecihi ileyk ve fevvattu emri ileyk ve elcehtu zahri ileyk ragbeten ve rahbeten ileyk la menca ve la melca minke illa ileyk de. Yani mane olarak, ey Allah'ım, ben kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim, işimi sana havale ettim ve senden ümit ederek ve korkarak sırtımı sana yaslıyorum, dayıyorum. Senden kurtuluş ve kaçış ancak yine sana sığınmaktadır. Başka türlü bir kurtuluş, kaçış yoktur diye devamında da Âmentü bi kitâbikellezî enzelt ve bi nebiyyikellezî erselt. Senin indirdiğin kitaba iman ettim ve gönderdiğin nebine de iman ettim der. Ve o gece ölürsen fıtrat üzere, İslam fıtrat üzere ölürsün. Yok, sabaha erersen hayıra ermiş olarak, hayırla sabahlamış olursun. Bir hayıra ermiş olarak sabahlamış olursun. Hadisin ravisi Bera radıyallahu anh der ki, bu sözleri Nebi Aleyhisselam'a tekrar ettim. Ezberlemiş, tekrar ediyor. Denemesini yapıyor. Senin indirdiğin kitaba cümlesine geldiğim zaman da devamını Nebiyyikellezî değil de ve bir Resûlikellezî erselt şeklinde gönderdiğin Resûlüne inandım diye deyince Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki hayır, senin gönderdiğin Resûle değil, senin gönderdiğin Nebiye inandım diyeceksin dedi. Yani âmentu bi kitâbikellezî enzelt ve bir Nebiyyikellezî erselt ve bir Resûlikellezî erselt değil. Burada önemli olan husus, birinci öncelikle önemli olan husus, yatağa girdiğimiz zaman bu duayı yaparsak bu dua bizim fıtrat üzere öldüğümüzün bir ispatı delili eğer ölürsek. Yok Allah Azze ve Celle bizim ruhumuz bize geri iade ederse, çünkü uyku esnasında ruh alınır, uyandığımızda tekrar geri verilir, geri iade eder, yaşamamız takdir edilir ise bu durumda da hayırla sabahlamış oluruz. Bir hayra ulaşmış olarak, bir fazilete, bir üstünlüğe ulaşmış olarak sabahlamış oluruz. Dikkat çekeceğimiz ikinci şey ise, bizim daha önceki derslerimizde ben kısmen değinmiştim. Hadisin içerisinde veya ayeti cellenin içerisinde Resul diye gelmişse Resul diye tercüme edilir. Nebi diye gelmişse Nebi diye tercüme edilir. İşte bunun delili bu hadistir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ tarafına yattığın zaman ve bir âmentü bi kitâbikellezî enzelt ve bir nebiyyikellezî erselt de diyor. Yani gönderdiğin nebine iman ettim de diyor. Bera radıyallahu anh bu lafzı ezberlemiş, teyit için, tasdik için aleyhissalatü vesselam okurken nebi yerine Resul diye okumuş. Birbirinden farkı var mı? İçerik olarak yok. Her ikisi de göndermiş, seçilmiş kul, görevli. Ancak birisinde Resul daha geniş kavram, nebi biraz daha dar bir kavram. Buna rağmen dar kavramın yerine geniş olan kavramın getirmesine bile razıyla aleyhissalatü vesselam. Sana nasıl öğretsem öyle. Nebi dedim, nebi diyeceksin. Diyerek dikkat çekiyor. Bundan dolayı ayet-i cellelerde veya hadislerde nebi diye gelmişse nebi diye tercüme edilir. Rasul diye gelmişse rasul diye tercüme edilir. Ehl-i sünnet bu hususa dikkat çeker ve dikkat eder. Bu hadiste delil getirirler. Evet. Çok mu önemli? Aleyhisselatü Vesselam ikaz etmiş sahabeyi. O zaman önemli. Yani çok önemli olmayabilir ama önemli. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam nasıl bilirsin öyle yap dememiş. Böyle yapacaksın demiş. Dikkat çekmiş. Evet. İkinci hadisimiz bu mevzu ile ilgili. Herve bin Neffel radıyallahu anh babasına rivayet ederek der ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem babam Neffel'e dedi ki Kul ya eyyuhel kafirun suresini oku, bitirdiğinde de yat, uyu. Çünkü bu sure şirkten beraattir, kurtuluştur. Kişinin şirkten, şirk koşmasından beri olduğunu ifadesidir, göstergesidir. Hadis Ebu Davud Tirmizi gibi sünenlerde geliyor. İbn-i İbban ve Hakim'de de rivayet edilmiş. Sahih bir hadis. Bizler yatağımıza girdiğimiz zaman veya girmeden hemen önce Kafirun suresini okur isek şirkten beri olmuş, kurtulmuş ve uzaklaşmış oluruz. Dolayısıyla bir ölürsek eğer şirk üzere ölmemiş oluruz biiznillahü teala. Kafirun suresi okunacak. Üçüncü hadis. Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma'dan gelen bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurdu. Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai'nin sünenlerinde İbn-i İbban'ın sahihinde geliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki iki zikir çeşidi vardır ki bunlara Müslüman bir kul devam ederse mutlaka cennete girer. Altını çizerek. Bu iki zikre Müslüman kul devam ederse mutlaka cennete girer. Bunlar kolaydır ama bu zikirleri yapanlar azdır. Bu zikirlerden birincisi her farz namazın ardından 10 defa Subhanallah, 10 defa Elhamdülillah, 10 defa Allahu Ekber der. Bunlar dil ile 150 defa söylenmiş olur. Her namazın arkasından 10'ar 30, 5 vakitten 150 eder. Mizanda, terazide ise 1500 olur. 1500 kabul edilir. Çünkü her bir sahih amel asgari 10'la çarparak muamele görecektir. İkinci zikir ise yatağına yattığında kişi 34 defa Allahu Ekber, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Sübhanallah der. Bunlar dil ile 100 defa söylenmiş. 100 adet söylenmiş olur. 33, 33, 34, 100 defa. 100 zikir söylenmiş olur. Mizanda ise kişinin amellerinin tartıldığı terazi ise 1000 kabul edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları birbirine toplarken, eklerken gördüm. Ashab-ı kiram dedi ki ya Resulullah bunlar kolaydır ve yapanlar azdır dedin. Neden böyledir? Diye sorunca aleyhissalatü vesselam buyurdu ki sizden birisi yatağındayken şeytan aleyhillâne gelir ve ona bunu söyleme fırsatı vermeden uyutur. Veya diğerinde namaz kılarken gelir daha bunları söylemeden onun bir dünyevi ihtiyacını hatırlatır da o dünyevi ihtiyacının peşine düşer. Namaz arkasından yapılacak zikirleri terk eder. İbn-i Hibban'ın sahihinde gelen bir ziyade şudur. Hanginiz bir gün ve bir gecede 2500 günah işler buyurmuştur. Bununla kastedilen ise her namazın arkasından yapılan 33'erli zikirler değil de 10'arlı zikirleri kabul ediyoruz. 10'arlı zikirler toplamda 150. Mizanda ise 1500 günahı silici hasenat olarak kabul edilir. Yatarken yapılan 100 zikir 33, 33, 34 şeklindeki 100 zikirde 1000 kabul edilir. 1000 günaha kefaret sayılır. Dolayısıyla 1500 artı 1000, 2500 günaha kefarettir. Bununla aleyhissalatü vesselam ne diyor? Hangi biriniz şirk koşmaksızın 2500 günah işler ki daha fazla işlerse tabii ki zarardadır bu zikirlerden dolayı. Çünkü o zikirler 2500 günaha kefaret. Ne zaman? Namazlardan sonra yaptığımız 10'arlı zikirlerdir. Namazlardan sonra yaptığımız 33'erli zikirlere gelince 33, 33, 33 artı bir de La ilahe illallah vahdehu la şerike leh diye devam eden dolayısıyla 100 zikir. Her namazdan sonra yaptığımız için günde 5 vakit 500 zikir. Çarpı 10 5000. Bir de gece yatarken yaparsak 1000 de oradan geliyor. 6000 günaha tekabül ediyor. 6000 günahı silecek kadar hasenat kazandırıyor. Eğer ihtimam gösterir, dikkat edersek bu zikre. Yani bu zikirlere dikkat etmemiz lazım ki işlediğimiz günahlara kefaret olsun. Hadisin başında zikrettiğimiz o giriş cümlesine tekrar dikkat çekeyim. Müslüman bir kul bunlara devam ederse mutlaka cennete girer. Yani namazın akabinde yapılacak zikirlere devam ederse, yatarken gece yatağına yattığında yapılan zikirlere devam ederse, ki aynı lafızlardır, mutlaka cennete girer. Çünkü onun işlediği günahlar silici etkenlerdir bunlar. Günah kalmayınca da kişiye ancak cennete girmek düşer. Allah Azze ve Celle'nin fazlı ve keremiyle şüphesiz. Dördüncü hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Uzunca bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan zekatını koruma görevini bana verdi. Biri bana gelerek görevin başındayken yiyecekten bir avuç aldı. O anki zekat malı neyse, hurmaysa, üzümse, buğday ve benzeri tahılsa, her neyse, ondan bir avuç aldı. Ben onu yakaladım ve seni Resulullah aleyhi ve sellem'e götüreceğim dedim. Bana ben muhtacım, borcum var ve bakmakla mükellef olduğum kimseler var, şiddetli ihtiyaç içindeyim deyince acıdım, onu serbest bıraktım. Sabah olunca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ey Ebu Hureyre, dün gece yakaladığın esir ne yaptı? Ben de ya Resulullah çok ihtiyacı olduğundan, ehli, aile fertleri olduğundan bahsetti, ona acıdım ve serbest bıraktım deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fakat o sana yalan söylemiş. Ama gene gelecek buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in o tekrar gelecek sözünden dolayı onun döneceğini anladım ve onun gelmesine daha bir dikkatle baktım, gözetledim. O da geldi. Gene yiyecekten avuçladı. Ebu Hureyre radıyallahu anh bu şekilde olayı 3 sefer olduğunu, 3 gece üst üste olduğunu zikreder. Üçüncüsünden onu yakaladım deyince, seni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e artık kesin götüreceğim. Çünkü bu üçüncü defa oluyor. Bir daha gelmeyeceğim dedin, gene geldin dediğimde bana dedi ki o esir, hırsızlık etmeye çalışan kişi, beni serbest bırak, karşılığında sana bazı sözler öğreteyim ki Allah Azze ve Celle bu sözlerle seni faydalandırsın dedi. Onlar nedir diye sordum. Allah'ın beni faydalandıracağı sözler nedir diye sordum. Bana dedi ki, yatağına girdiğinde Ayetel Kürsi'yi oku sonuna kadar. Allahu la ilahe illa huvel hayyul gayyum. Onu okursan eğer senin yanında Allah tarafından koruyucu birisi devamlı duracak ve sabahlayıncaya kadar sana şeytan yaklaşamayacaktır dedi. Ben de bunun üzerine söz verdiğim gibi onu serbest bıraktım. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gene daha önceki günlerde olduğu gibi dün gece yakaladığın esirin ne yaptı diye sorunca ben de dedim ki, ya Resulullah, bana bazı sözler öğreteceğini, bu sözlerle Allah'ın beni yararlandıracağını söyledi. Ben de serbest bıraktım. Onlar nedir diye sordu Aleyhisselatü Vesselam. Bana yatağına gittiğinde Ayetel Kürsi'yi başından sonuna kadar oku. Yanında Allah tarafından koruyucu birisi devam duracak ve sabahlayıncaya kadar sana şeytan yaklaşamayacak dedi. Ashab-ı kiram hayır işlere çok hırslıydılar. Bu söz tabii ki sahabe-i kiramdan hadisi alan raviye ait. Ashab-ı kiram hayır işlerine çok düşkündü. Yani bana fayda verecek bir şeyi sen öğreteceksin, nedir o diye bu işin peşine düşmesi hayır işlerine düşkünlüğünü göstergesidir zaten. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, o çok yalancıdır, buna rağmen sana doğru söylemiş. Ey Ebu Hureyre, 3 geceden beri muhatap olduğun kişinin kim olduğunu biliyor musun deyince ben hayır dedim. Aleyhisselatü Vesselam ise o şeytandır buyurdu. Uzunca bir kıssa, birçok hükmü ihtiva ediyor. Ancak konumuzla alakalı olan kısmı kişi yattığı zaman, yatağına girdiğinde Ayetel Kürsi'yi okursa onun başucunda onu muhafaza edecek, yani şeytandan koruyacak bir koruyucu meleğin bulunması. Şeytan o gece o kimseye zarar veremez. Bu hadis-i şerif özellikle Ehl-i Sünnet'in çok sıkça kullandığı bir hadistir. Neden? Çünkü Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in bir özelliği vardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelme bir özelliktir bu. Ehl-i Sünnet vel Cemaat hak, doğru, kesin bilgi kimden gelirse gelsin onun kimliğine, şahsiyetine bakmaz, onu alır. Yeter ki o hak olsun. altında Allah'ın veya Resulünün mührü, imzası olsun. Onu alır. Kimden gelirse gelsin. Bu hak hariciden de gelse alır. Şia'dan da gelse alır. Tasavvufçudan da gelse alır. Mutezile'den de gelse alır. Cebriye'den de gelse alır. Mürciye'den de gelse alır. Hakeza Eş'ari'den de gelse alır. Maturidi'den de gelse alır. Hatta ve hatta daha ileri gidelim. Hristiyan'dan da gelse alır. Yahudi'den de gelse alır. Budist'ten de gelse alır. Hak olsun yeter ki. Yani bu husus Allah'ın ve Resulünün onayladığı, dinden diye tasdik ettiği bir şey olsun. Bunu niye söyledim? Bizde bir saplantı var. Bizdeki saplantı şu. Bizim menhecimiz üzere olmayan kimselerden doğru şey alınmaz. Bu yanlış. Tabii ki biz Ahmet bin Hanbel rahimahullah gibi ehl-i sünnet alimlerinin sözlerine itimat eder, sakındırmalarına dikkat eder ve bidat ehliyle oturmayız. Bidat ehlinin sözlerine kulak vermeyiz, derslerine katılmayız veya yazıklarına riayet dikkat etmeyiz. Ama bir şekilde, bizim kastetmediğimiz bir şekilde bir hak gelmişse bize ve bu hak da Kur'an ve sünnete uygunsa o ondan alınır. Çünkü alınan onun sözü değildir. Neticede Allah Azze ve Celle'nin kitabından veya Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetine alınacak bir değerdir, ilimdir. Ondan dolayı alınır. Yoksa yani bu okuduklarımla şunu kastetmiyorum. Yani herkesin dersini dinle, herkesin kitabını oku, herkese kulak ver değil, bunu kastetmiyorum. Israrla Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in sakındırmasıyla menheci bozuk olan, Ehl-i Sünnet menhecinin dışına çıkmış insanların derslerine katılınmaz. Onlarla sohbet edilmez, onlarla fikri münakaşa yapılmaz. Hatta ilmi münakaşa yapılmaz. Onlara itibar edilmez. Ama gayri ihtiyari, istek dışı bir şekilde onlardan bir hak gelmişse bize, bu ondan geldi diye de reddedilmez. O ayrı. Bu birinci konuyla ilgili okuyacağımız beşinci ve son hadisimiz gene Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelmekte. Ebu Davud ve Nesai'nin rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, tehdit içeriyor bu hadis. Kim yatağına yatar da orada Allah'ı zikretmezse kıyamet gününde o kimsenin üzerine bir eksiklik söz konusu. Eksiklik bulunur. Hakeza kim de bir yerde oturur ve orada Allah'ı zikretmezse kıyamet gününde üzerine bir eksiklik olur. Büyük tehdit. Bizler yatağımıza girdiğimiz zaman şu veya bu şekilde size dağıtacağım kağıtta da olduğu üzere bize ulaşmış bir kısım zikirleri yapmaya çalışıyoruz. Allah'a hamdolsun. İnşallah bu husustaki ihtimamımıza da devam ederiz. Gayretimize devam ederiz. Ancak hadisin içindeki ikinci cümle de önemli. Ve genelde düştüğümüz hatalarda bu kısımdan. Kim bir yerde oturur, herhangi bir mecliste oturur da orada Allah'ı zikretmezse. Yani Allah'ı, kitabını, peygamberini, Allah'ın dinine bir şeylerden bahsetmezse, ekonomi konuşursa, siyaset konuşursa, spor konuşursa, veya mala yani boş şey konuşursa, havadan sudan konuşursa, Allah'ın dinine bir şey konuşmazsa kıyamet gününde o oturumdan dolayı, o oturumda Allah'ın zikri olmadığından dolayı o kimsenin üzerinde bir eksiklik söz konusu olacaktır. Buna dikkat etmek lazım. Kendi şahsımda sizlere de eğer alırsanız nasihat ediyorum. İkinci konumuz, gece uykudan uyanırsak eğer herhangi bir gerekçeyle sabah namazından önce. Bu durumda yapılacak bir zikir var. Bu zikrin faziletiyle ilgili zaten tek bir hadis. Ubade bin Samit radıyallahu anh'tan gelmekte. Bukhari ve Sünenlerin dördü de rivayet ediyor. Sadece Kütüb-i Sitte'den Müslim'de rivayet edilmiyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim gece uyanır da La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülkü ve lehul hamdu ve hüve ala kulli şeyin gadir Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah der. Sonra da Allahümme ağfirli derse veya benzeri veya bunun dışında başka dua ederse onun duası mutlaka kabul edilir. Abdest alır, sonra da namaz kılarsa mutlaka namazda kabul edilir. Evet, zikrin manası Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Mülk, yeryüzündeki bütün her şey ona aittir. Hamd ona mahsustur. O her şeye güç getirendir, kadirdir. Allah'a tesbih ederim, Allah'a hamd ederim. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kuvvet ancak Allah iledir, Allah'ın vermesi iledir. der, sonra Allahümme affirle, ey Allah'ım beni bağışla derse veya bunun için başka bir dua yaparsa mutlaka o duası kabul edilir ve abdest alır, namaz kılarsa o namazda kabul edilir. Hani duaların kabul edildiği icabet vakitlerini gözetiyorduk ya, işte icabet vakitlerinden birisi. Uyku tutmamıştır, sıcaktan terlemişizdir, soğuktan üşümüşüzdür, çocuğumuz rahatsızlanmıştır, ondan uyanmışızdır veya bir şekilde gece uykumuzun arasında uyanmışsak, hiçbir şey yapmıyorsak bile, en azından bu zikirler yapılırsa zaten bilinen zikirler. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir. Sonra tesbihat kısmı. Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah denir. Sonra devamında istediğimiz bir dua yapılırsa, hayır duası veya hiç yoksa Allahümme afirli, Allah beni bağışla denirse mutlaka bu dua kabul edilecektir. Evet, gece namazının faziletiyle ilgili bir konu. Bununla ilgili de birkaç tane hadis var. Birinci hadisimiz Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma'dan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İbn-i Huzeymen'in ve İbn-i İbban sahihlerinde geliyor. Her erkek ve dişi kişi geceleyin uyuduğu zaman başının üzerine düğümlü bir ip bulunur. Başka rivayette de şeytan onun başına 3 düğüm attığı bir ip bağlar. Uyanır da Allah'ı zikrederse bir düğüm çözülür. Kalkıp abdest alırsa 2. düğüm çözülür. Namaz kılarsa 3. düğüm de çözülür. Ve o sabah kişi neşeli ve hafif olarak uyanır. Bir hayra ulaşmış olur. Yok bunları yapmazsa, İbn-i Mace'de gelen rivayette ziyade olarak, yok bunları yapmazsa, yani gece uyandığı zaman Allah'ı zikretmezse veya abdest almazsa, devamında namaz kılmazsa, bunları yapmazsa neşesiz, tembel ve hayra ulaşmamış bir halde, miskin bir halde uyanır. Sabahleyin insanların böyle mahmurluğu herhalde bu yüzden. İkinci hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi, en üstünü Allah'ın ayı diye isimlendirilen Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz ise gece namazıdır. Farzlardan sonra, farzın dışında en faziletli namaz gece namazıdır. Gece namazı gafil olmayanların namazı. Ayşe radıyallahu anh'a'dan gelmek üzere bir olan bir hadis ki Buhari ve Müslim'de ittifakla rivayet ediliyor. Bunun Aleyhisselam tarafından uygulanan çok değerli bir sünnet oluşuna delillik yapıyor, delalet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ayakları şişinceye kadar, bir başka rivayette ayakları yarılıncaya kadar ibadet ederdi. Gece namazı kılardı. Ona ya Resulullah, Fetih suresinde bildirildiği üzere, Fetih 1. ayetlerde bildirildiği üzere, senin geçmiş ve gelecek günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun diye sordum. Bana ben de o zaman çok şükreden bir kul olmayayım mı diye cevap verdi. Madem Allah benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışladı, öyleyse ben de bunun bir karşılığı olarak çok şükreden bir kul olarak gece namazını çok uzunca, ayaklarım yarılıncaya kadar kılmayayım mı dedi. Gece namazı çok şükreden kulların göstergesidir. Aleyhisselatü Vesselam bunun en belirgin örneğidir. Allah Azze ve Celle bu güzel hasret bize de nasip etsin. Üçüncü hadisimiz, dördüncü hadisimiz bununla ilgili. Gene Cabir radıyallahu anh'tan gelmekte. Müslüm'ün tek başına rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gecede bir saat vardır ki bu saate rastlayarak Allah'tan dünya ve ahiret işleriyle ilgili bir hayır isteyen Müslüman adama mutlaka istediği kendisine verilir. Ve bu her gece böyledir. Gecede öyle bir saat var ki kul o saate denk getirdi mi mutlaka isteği verilir. Dünya nimeti de, ahiret nimeti de, hangisini isterse ondan verilir. Allahu alem bu vakit gecenin son 1/3 kısmındadır. Çünkü bunu destekleyen, teyit eden ve bunu işaret eden başka listeler var. Çünkü Rab Tebareke ve Teala gecenin son 1/3 kısmı olunca 7 kat göğün üzerindeki kendisine yakışır arşının, tahtının üzerinden kendisine yakışır mahiyetini bizim bilmediğimiz bir şekilde dünya semasına nuzul eder, iner. Ve orada bildiğiniz hadiste geldiği üzere yok mu benden isteyen, vereyim. Yok mu benden bağışlanma isteyen, bağışlayayım. Yok mu benden af dileyen, bağışlanma isteyen, efendim yok mu benden şunu isteyen, yok mu, yok mu, yok mu diye nida eder. Ta ki şafaktaki, şafak atıncaya kadar, yani ufuktaki beyazlık atıp da sabah namazının vakti girinceye kadar bu nidaya devam eder. Rab Tebareke ve Teala birinci gökyüzü semasına kadar nüzul eder. Kendisine yakışır bir halde bizim bilemediğimiz, anlayamadığımız ve bilemeyeceğimiz bir şekilde Allah'ın nüzul sıfatı vuku bulur ve her gece bu böyledir. Her gece. Küre olarak düşünelim, bir top gibi düşünelim. Yeryüzünün dışında yaşıyoruz biz. Yeryüzünün o yuvarlan içi, iç tarafı tamamen kütle. Toprak, taş, işte içinde sudan nehirler var, ateşten nehirler var. Evet. Zaten gök gibi, o da 7 kat yer katmanında 7 kat toplam. Sonra bunun dışında birinci gök seması var. Bu yer ile birinci gök seması arası 500 senelik mesafe. 500 senede kat edilebiliyor. Sonra o birinci semanın 500 senelik mesafe uzağında ikinci sema var. Sonra onun 500 senelik uzağında üçüncü, 500 senelik mesafesinde dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat sema var. Yani dünyamızın üzerinden 3500 yılda alınabilecek mesafe. Sonra bu 3500 yılda kat edilecek o mesafenin devamında 500 yılda kat edilebilecek bir su var, deniz var. Sonra o denizin üzerinde Allah Azze ve Celle'nin kürsüsü var. Vesiya kürsiyuhu semavati vel ard. Yani gökleri ve yeri içine alan, kapsayan Allah'ın kürsüsü var. Ve o kürsünün büyüklüğü göklerle yere oranla çöle atılmış, ıssız bir çöle atılmış bir yüzük halkası gibi. Yani gök ve yer, 7 kat gök ve 7 kat yer bir yüzük gibi, Allah'ın kürsüsü, Azze ve Celle'ye yakışır kürsü, o çöl gibi, o oranda. Öyle bir misallendiriliyor Aleyhisselatü Vesselam. Sonra Allah Azze ve Celle'nin kürsüsünün üzerinde onun şanına yakışır arşı var. Arş mana olarak, yani nedir ne değildir bilmiyoruz tabii ki, mana olarak taht, koltuk demek. O arşın kürsüye oranı ise kürsünün yerle göklere oranı gibi. Yani kürsü çöle atılmış bir halka, arş, Rahman'ın arşı bir ıssız çöl mesabesinde. Tahayyül imkansız bir şey. Ve Rahman Azze ve Celle onun üzerinde. Onun üzerinden istiva etmiş. Onun üzerinde bulunuyor. Oradan birini semaya nüzul ediyor. Her gece sonuçta bir kısımda iniyor. Allah bizlere takva nasip etsin. Rahman'a hakiki kulluğu nasip etsin Azze ve Celle. Evet, gecenin her son 1/3 diliminde Rahman Azze ve Celle dünya semasına nüzul edip kulağına bu şekilde seslendiği için Allah-u Alem hadiste gelen Müslüman bir kulun denk geldiğinde kabul edecek duası o son vakitte, son 1/3 kısımda yapılan duadır. Allah-u Alem. Ondan sonraki hadisimiz gece namazıyla ilgili. İbn Abbas radıyallahu anhuma anlatıyor. Ashab-ı kiramın yanında, yani ashabın büyüklerinin yanında gece yapılan ibadetten söz ettim de, yani onun vakti hakkında söz ettim de, bunun üzerine ashabtan bazıları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyerek bu sorumu cevapladılar. Gecenin yarısı, 1/3, 1/4 deve veya koyun sağarken eli memeden kaldırıp tekrar tutuncaya kadar geçen bir zaman miktarınca da olsa gece namazıdır. Tabii ki son 1/4 ve son 1/3. O kısımda çok kısa bir namaz da olsa, burada kinaye var Aleyhisselatü Vesselam tarafından. Elimizle sıktık, memeden parmağımızı açtık, tekrar sıkıncaya kadar kısa da olsa o namaz gece namazıdır. Ne zaman itibaren? Gece yarısına itibaren başlar. 1/4 veya son 1/3. O arada. Yani gecenin ikinci yarısında. Bu vakitte yapılan herhangi bir yerine getiren namaz gece namazı kısmındandır. Diyor sahabe-i kiram. İbn-i Abbas radıyallahu anh'ın bu sorusuna cevaben. Amr bin Anbes'e radıyallahu anh'ın rivayet ettiği İmam Tirmizi'nin ve İbn-i Huzeyme'nin rivayet ettiği bir hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rabbin kula en yakın olduğu zaman gecenin ikinci yarısıdır. Bu saatte Allah'ı zikredenlerden olabiliyorsan ol. Az önceki hadisi teyit edelim ahli. Bir başka hadis var, onu hatırlatayım ikisi karışmasın. Kulun Rabbine en yakın olduğu vakit secde anıdır. Rabbin kula en yakın olduğu zaman ise gecenin yarısına itibaren. Gecenin ikinci yarısıdır. Geceyi ikiye bölelim. Onun ikinci yarısıdır. İkinci yarısına itibaren özellikle son üçte birlik kısım çok daha fazla. Çok daha teşvik edilen bir vakit. İşte bu vakitte kul Allah'a yakın olmaya çalışıyor. Çünkü Allah, Rab kuluna çok yakın. Sen de işte bu vakitte gecenin son ikinci kısmında, ikinci yarısında Rabbini, Rahman'ı zikredenlerden olabilirsen, böyle bir imkanın varsa o. Velev ki çok kısa bir zamanda namaz kılmak da olsa. Evet. Rabbin kullara en yakın olduğu vakit son ikinci yarıdır. Gecenin ikinci yarısı. Kulun Allah'a en yakın olduğu vakit ise secdedir. Bu ikisi birleşirse Rahman Azze ve Celle ondan hoşnut olur. Yani kulun Allah'a yakın olduğu şey Rahman'ın kula yakın olduğu vakitte yapılırsa çok daha makbul, çok daha geçerli. Bundan dolayı zaten farz namazdan sonra en faziletli namaz gece namazı. Taberani'nin, Ahmet bin Hanbel'in, Ebu Yala'nın ve İbn-i Hibban'ın rivayet ettiği hasen bir hadiste İbn-i Mesud radıyallahu anh rivayet ediliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rabbimiz Teala iki adamdan hoşlanır. Hoşnut olur. Bir, ailesi ve sevdikleri arasından yatak ve yorganını terk ederek namaza kalkan adam ki Allah Celle ve Ala kuluma bakın benden benim katımdaki faziletleri, sevapları isteyerek ve benim katımdaki cezadan korkarak ailesi ve sevdikleri arasından yatak ve yorganını terk ederek namaza geldi buyurur ve meleklerine karşı onunla övünür. İkinci sevdiği kul ise Allah yolunda savaşan ve arkadaşları hezimete uğrayıp kaçtığı halde hezimete uğrayıp kaçmanın kendisine neye mal olacağını, bunun karşılığının ne olacağını, düşman üzerine yürümenin de ona ne gibi fazilet kazandıracağını bilen ve kanı akıtılıncaya kadar düşmanla savaşan kimsedir. Allah Azze ve Celle şu kuluma bakın, yanında olan sevabı dilediği için ve yanında olan azaptan korktuğu için kanını akıtıncaya kadar düşmanla savaşır diyor. İşte bu iki kuldan Allah Azze ve Celle hoşnut olur. İki şey zikretti. Birisi Allah yolunda canını ortaya koyan şehit. İkincisi ki bu ikincisiydi. İlki ise çok daha kolay ama gafillere çok daha zor. Geceliğin uykusundan uyanacak, sıcak yatağından çıkacak ve namaz kılacak. Birincisi bu Allah'ın hoşnut olduğu kullardan. İkincisi canını ortaya koyup şehit olan, şehitliği göze alan kimse. Bu ikisine dikkat. Bir diğer hadisimiz Tarık bin Şihab rahimehullah, Selman radıyallahu anh, Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ın gece ibadeti hakkında, yani ibadetleri hakkında gayretini öğrenmek için onunla beraber geceliyor. Ona misafir oluyor. Ve kendisi aktarıyor. Diyor ki Selman radıyallahu anh gecenin sonunda namaz kılmak için kalktı. Sanki benim kendisini görmediğimi sanıyordu. Ben ona kendisini gözetlediğimi, yani ne yapıyor, ne diyor, ona haberdar olmak maksadıyla onu gözetlediğimi söylediğim zaman Selman radıyallahu anh bize bana şöyle dedi. 5 vakit namaza devam edin. Çünkü onlar ölüm isabet etmediği sürece yaralara kefarettir. 5 vakit namaz ölüm isabet etmeyen yaralara kefarettir. Yani kişiyi şirki küfre düşürmeyen günahlara kefarettir. İnsanlar yatsı namazını kıldıkları zaman 3 konumdadırlar insanlar. Birincisi, bir kısmı o vakit onun aleyhinedir, zararınadır, lehine, kazancına değildir. İkincisi, bir kısmının o vakit onun lehine, kazancınadır, zararına değildir, aleyhine değildir. Üçüncü bir mertebede daha var ki, o geçen vakit o kimsenin ne lehinedir, kazancınadır, ne aleyhinedir. Bunun açılımına gelince, bir adam gece karanlığını ve insanların gafletini fırsat bilerek günah için atına biner. yani günah işlemek üzere yola çıkar. Bir günaha girişir. Bu onun aleyhinedir, lehine değildir. Kazancına değildir, kaybınadır. Bir diğer adam ise lehine olup aleyhine olmayan kimseye gelince, o gece karanlığını ve insanların gafletini fırsat bilerek kalkıp namaz kılan kişidir. Bu onun lehinedir, aleyhine değildir. Ne lehinde ne de aleyhinde olan kimseye gelince, o yatsı namazını kılar da sonra uyur sabah namazına kadar. Bu yaptığı onun lehine de değildir, aleyhine de değildir. Çok süratli bir yolculuk yapmaktan sakın, ibadette orta yolu tut ve ona devamlı ol. Evet. İnsanlar üç kısımdır. Farz namazlarını kılıp da geceliğin gece vaktini değerlendiren veya o vakitte gaflet içinde olan veya o vakti günaha harcayan kimseler olarak. Günah harcayan kimsenin aleyhinedir, zararınadır. Namaz kılanın lehine, kazancınadır, karınadır. Hiçbir şey yapmayan kimsenin ise ne zararınadır ne karınadır. Son cümle önemli. Çok süratli yolculuk yapmaktan sakın. Yani kendini mahvedecek kadar veya dine güç yetiremeyecek de dinden soğuyacak kadar fevri hareket etme. Düşüncesi hareket etme. Orta yol tut. Çünkü amellerin en makbul olanı başka hadislerde geldiği üzere az da olsa devam olur. Bundan dolayı ona devam et der Selman adına. Nitekim bu sözleri de başka sahih hadislerden alınmış ve nasihat olarak kendisinden sonrakilere aktarılmış sözlerdir. Allah ondan razı olsun. Selman-ı Farisi'nin rahimahullah'ın bir Müslüman oluş hikayesi var. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde uzunca gerçekten ibretlerle dolu. İnşallah bir fırsat bulursak ondan da bahsederiz size. Fudale bin Ubeyd ve Temimud Dari radıyallahu anhuma şöyle buyurmakta, aktarmaktalar bize. Taberani'nin Kebir ve Efsat'ında rivayet ediliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir gecede nafile namaz kılarak 10 ayet okursa ona bir kıntar, bir kantar sevap verilir. Bu bir kantar dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Kıyamet kopunca Rab azze ve celle oku, her ayet karşılığında bir derece yüksel der buyurur. Bu onun beraberindeki bildiği son ayete kadar böyle devam eder. Allah azze ve celle devamla kula yakala der. Kul eliyle ey Rabbim sen daha iyi bilirsin neyi yakalayayım deyince o da bu ebediliği, ebedi hayatı, bu naim cennetini yakala buyurur. Evet. Hadisin iki kısmı var. Birinci kısım geceleyin 10 ayette de olsa gece namazı kılmak kişiye bir kantar sevap kazandırır ki bu bir kantar sevap dünya ve içindekilerden daha hayırlı, daha üstün, daha faziletli. İkinci kısmı ise Kur'an ezberine teşvik edici bir sözler içeriyor. Kim Kur'an ezberini arttırırsa ona cennete girdiği zaman oku yüksel denir. Okuduğu her bir ayete veya bir kısma karşı ona cennette bir fazla derece verilir. Ki o dereceler toplam 100 tanedir. Cennette 100 derece vardır. Ezber Kur'an hıfzı ne kadar çok olursa efendim o kimselere o kadar o oranda karşılık verilecektir. Allah-u Teala bizleri rızasına uygun hayat yaşamayı nasip ettiği seçilmiş kullarından yapsın. Hatalarını tespit edip bu hataları gidermeye çalışan, eksiklerini tespit edip de eksiklerini düzeltmek yoluna giden kullarından yapsın. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirullah ve etûbü ileyh. آخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين.